ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون سورة حامی مومن کی آخری زجر ذکر کی پلفظ جدال سرا چاگئی کی بیا تخویفی و خروی دے او دی احوال او قیامت کی دی نتاپوس دی لحلہ و پبارکی او بیا اور پسید زجر ذکر کی عذاب علم ترى الى الذين نقروا وكسانتا يجادلون في ايات الله جگړ کی د الله پایتونو کې ان يسرفون لیکم پلا واړو لشو د قران الذين كذبوا بالكتاب هغه کسان چې دروژن کی قران وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اَوَغَا پِغَمْبَرْ اَوَا تَوْحِيد او سُنَّت چلی گلی دی مونگ پاغی باندی پیغمبران دوارو نے انکار کی ام دا قرآن نا ام دا سنت نا فَصَوْفَا يَعْلَمُونَ زردہ چپویا وشی اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ کلا چیغ توقنبا د دې پسټونو کې واچول شي والسلاسل او زنجیرونه د دې پخپو کې یسحبونا فی الحمیم راخکلی وشي په ګرمو بو کې ثم فی النار یسجرون ابیا پور د جهنم کې ورات کړی شي ثم قیل لهم بیا ویل شي دې ته اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کم زیدی چرت دی اگا چتا سبا شرکول دا اللہ سرا بغیر دا اللہ نا کم زیدی قالو ظلو عنا او بوائی دی چی رکش زمونگنا تم چی انعام کی ویلیو بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکی من خنو چه بللیم مخ کی پا دنیا کی سشیم منخو آواز ندکڑی چاہتا یا اللہ منخو دعوت غیر اللہ تا ندکڑی کذالکا یذل اللہ الكافرین دغس اللہ گمراہ کی کافران دخل رحمت نے لری کی ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض او بوئی وطا دا زکنن تاسو رتول شئے پا جاننم کی چوے تاسو مستی کون کی پزمکا کی تفرحون مستی کون کی پا دنیا کی بغیر الحق پا شرک باندی نا حق سشئے دے اگا شرک دیکن او پا عبادت دا اوسانو مدارک وئی بشرک و عبادت الاوسان پدیو خوشحالی دے پدیو مستکولا و بما کنتم تمرحون او پا سبب داغی چی سر داغی نبام سرکشیم کولا فرحا او مرحا داری او بل سرنجدی نزدی و فرحا دزلاغی مستی طویلشی او مرحویلی چی دا ظاہری دا بدن مستی دا لا سخپو او دخلو ابواب جہنم خالدین فیها زی داخل شے دروازو دا جہنم تا چے میں شوئے پدی کی فبیسم اسوال متکبرین دیر بد دے او خراب دے زی دو سیدو دا زی متکبرین و خلقو تسلی ذکر کی پیغمبر لا ابیا و تدلیل پیش کی فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ پس صبر کوا دی پا دی ناجائزو باندی ظلمنو دکا لوز دالا رشتیا دی دا قیامت فیما نورینکا بعض اللذین عیدوهم کچریو خیو منگتا تا بازی و عذاب چیزی سر وعدکو پا دی دنیا کی نوم زمون قدرت شتا او نتا یقپینکا یا بوزو تا لرمخ کی مخ کی فإلينا يرجعون نمونتا ذي رات للذين هل تبو العذاب وركو فلقد أرسلنا رسلنا رسلا من قبلك أو يقنن لقل دمون قادر پیغمبران مخكستان منهم من قصصنا عليك بعض يغو چمون بيان کري تاتا ذي قرآن کی ومنهم من لم نقصص عليك او بعض داسو چې موږ ندي بیان کړی تا ته فما كان لرسول ان ياتي بايه ونشت دي اسيو پیغمبر لره د اختیار چې راتلو کی په معجزه سره الا باذن الله مگر د الله په حکم او د الله په اجازه سره فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ کله چې را بغلا د الله فیصله فیصله به شو په انصاف سره وخسرون الک المبتلون اډیر ذلیل او رسوا به شو په دغه وخت کې باطل پرس خلق چې دنیا کې په عذاب راغی الله الذی جعل لكم الانعام الله غزاد سے چگردولی استاوز پار ساروی لتر کبو منہا چبازو باندی سورلی کوئیں ومنہ آتا کلون او دبازو نا خوراک کوئیں ولکم فیہا منافعون استاسو دپارا پدی سارو کے ڈیر پیدی دی اغدادی ولتبلو علی حاجتا فی صدورکم چ اورا سوي تاسو په دې سارو باندې هغه خپل د دنیا کارونه چې هغه تاسو په سينو کې ارمانونه دي په صدور کوم چې دا وسنګ کې دا وسنګ هغه د پار الله دا سارو پیدا کړی چې تاسو هغه کارونه وکي فالیا وعلى الفلك تحملون او په دې سارو باندې په وجز مکان او پدی کشتو بیڑو باندی لانچنو باندی پو بو کے تحملون ستاسو سورلی کے دیشی ویوریکم آیاتی او خی اللہ تاسو تاقل قدرتنا فا ای آیات اللہ تنکرون نپا کمیو قدرت دا اللہ باندی تاسو انکار کوئے ناشکری کوئے کاغه پوچه کی دی که بلنده کی دی عرض اللہ تاسو تخپل قدرتو نخی اولم یسیرو فی الارضی ایدی نگردی پزمکا کی فینظرو چو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلیم چی بیا سرنگ شانجام داغی کسانو چی مخکد دینو کانو اکثر منهم او اغی زیاد د دینا پشمار کی واشد قوتن اډیر زیاد په طاقت کیوم و آثارن فی الارض او زمکه کی ځان لا نخ مخ جوړ کړی و یادګارونه جوړ کړی و فما غنا نم کانو یکسبون اس په دور نکړه دی لرا کارونو چکړی دی فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ کله چرابغ لذی تا پیغمبران ددی په معجزو سره آیاتونو سره فرحوا بما عندهم من العلم ذی به خوشاله شو هغه علم باندې چې ذی سره و هغه خپل دنیایي علم هغه خپل غلط علم هغه به خوشاله شو او د پیغمبرانو هغه تبه سپکاتو دغه په علم پورې وټو کې کولی فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دې باندې هغه عذاب چې دې باغې پورې ټوکې کولې پیغمبران ته به وي چې دا داسې علم دې کې څه پیدا ده مونږ داسې علم کو چې دنیا کې سیزونه جوړو ناشنا ناشنا ماشینري جوړو او قسمه قسم ټیکنالوژي جوړو نو موږ دا علم د ستاسو د علم کې څه फायदा ده دی پورې وټو کې کولې کنه نو په دغه دنیاي علم باندې خوشاله و نه فلم مار او باسن کلا چې ویل دو بیا عذاب زمون قالو نو چغی قیامت نا بالله وحده بیمونگ ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے ایمان دا وحدانیت پوشو چے اخلاص پدے کے دے صرف تازاب نوبل سنشو خلاصے دے اگر دا پیغمبرانو خبرو من للا چاگی کم مسئلہ دنیا تراوڑے وا چاگا دو خبری وی چا اللہ واحد لا شریکو گنے او اللہ سر شرک مکاوئے حق سیو من لکھا ویوی منگ ایمان راوڑا پا اللہ باندی چه وحده لا شریک له وکفرنا بما کننا بی مشرکین امونگا انکار کو بس نمنو اگا چه منگا بدا اللہ سر شرکول تاگی نظمون توبہ دکھا فلمی اکو ینفاهم ایمانوهم پس نو چې پیدا ورکړې دی لا ایمان دې لمار او باسن کله چې ویلې د عذاب زمون سنت الله التي قد خلت في عباده دا د الله طریقه ده هغه چې تیر شوی ده په بندیان د الله کې دا یو قانون ده چې ول به نه منل چې عذاب برانګي بیا بیا امان اللہ نو بیا والا فیضون ورکول سو وغسرون آلک الكافرون تباو برباد شو رسواو زلیل شو فدغا وقت کی کافران و مشرکان سورت حق